کمی پتنگانو دغه عصر د نومیالي او پیاوړي عالم دین شیخ القرآن علامه سید امیر حسین بادشاہ په اواز د قران کریم تفصیلی او تحت لفظي دوري د هرې جمعې بیانات او ژور موضوعګانو باندې تقریرونه د الزاهد اسلامي کیسټ مرکز ناخ په لاس تراوړل شي. پته یاد ساتي الزاهد اسلامي کیسټ مرکز مین بازار متنی شرقي روډ كانوا علي ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون وقال تعالى المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا خير عند ربك ثوابا وخير عقبا وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أردت اللهوق بي فليكفيك من الدنيا كزاد الراكب وإياك ومجالسة الأغنياء ولا تستخلقي ثوبا حتى ترقعيه رواه الترمذي أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم زما عزت مند و حاضرین و مسلمانانو رب العالمین دی زمین و استاسو دا طولو دا قبر دا آخرت دا اللہ دا ملاقات فکر جوڑ و نصیب کی او د دې دنیا فنا زوال او د دې نیمګړتیا د رب العالمین زموږ او ستاسو ژوند ته ورخکته کی ماستاس روان دی د سوره عنکبوت دی وشتمه فاری یو آیات مبارک و لست و یو آیات د سوره کهف او یو حدیث د نبی صلی الله علیه و سلم د احادیث مبارک و نا د دې لفظی ترجمه دا دا فرمائی وما هذه الحیات الدنیا الا لهو ولعب زمون استاد خالق او مالک فرمائی وای ند دا ژوند دنیا د دنیا دا ژوند د دې بادشاہی د دې دا محلات د دې دا سورلۍ د دنیا دا نور سيزونا دا ندي الا لهو ولعب مگر عبسیات تیو لو بدلک ما شمان سنگا لو بھی کئی وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَبِشَكَ كُورْدَ آخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانِ خَامَخَا آغَدْ حَقِيكِ جُوَنْ تِرُولُ كُورْدِ ذکر آغا جہان جون دا سیده چی جون دے خمر گور سرنشتا جون دے نو صحت دے بیماری ور سرنشتا نو حاغ دے کی اوزے والدے نو جدائی او بلتن پکی نشتا او پاغ دے کی جون دے خوص خراب خبر بناوری د دې دنیا دا ژوند د پریشانو د تکالیفو ده ور روزانه دا سی خبره هر انسان اوري چې دا غزا زړه دی خلې ترازی زمونږ استاد سو کریم رب فرمایي چې دا دنیا نه دی او د دې ژوند نه دی مگر عبسیا تولک د ماشومان او لوبي او بیشک کور دا خیرت دا حقیقی جون تی رول زیرے بیا فرمائی لو کانو یعلمون کا شرمان چی دا خلق پوئی دے اللہ دے منگو تا سن پوئی کی لکلکن ناکل وام کدا آیات دی مردگانو تچا قبرستان کیوے سمرا غیب دی حقیقت بانے رسے دے د دار د دنیا کله الله رحم او کرم کوشین و دی آیات حقیقت ته وته کورسی او کرهنه شو بس واره د په وګو بل وګ باندې وته رب کریم وای د دې جهان خالق وای چې د نشنه لار تست کړی او موږ تاسو د نشنه پیدا کړیو او زما باندې ګان ووري هغه مهربان ذات تاسو مخ کی جمعو کې ووري دل چې هغه مور او پلار نه زیات مهربان دی اغه د مور او پلار نه زیات مهربان رب دی خپل بندگان او توحید دا غره لوبي دي دا د دنیا ژوند لوبي دي او دا شاندا و یو بزرگ ناس سی روزه کی د الله د اولیاء و را خبره د عبرت وی د حکومت د فوج د پولیس یو سپایی راتلو او بزرگ نے تپوسو کو چیتا خودن تناس تیزا بازی طرف لزم بازی طرف تک ملار دا ناور تدا سبوتا ہونیوا دیچے تلو تلو قبرستان را ہے واپس سراغ اگر بزرگ دے دے ری بدی ردی ہوئی اگر تیتا بدی ردی ہوئی ہوئی خطاویا بازی تک ملار دا مادر ادا سی ہوئی ویتانو خمار کلی تا پوسکولو ویتانوی چی ویرانی طرف لکم اللار دا وی دم رکالو شن زدی زیک ناستی وی کلی طرف لی اشاراو که چی دی طرف نه خلق رازی پو گوی راڑی وی قسم نه دی طرف نسو کڑوا پس راغلی نره آبادی خواغی جسو دی واپس زینا هغه زیسنگ آبادی دا چننی سبانی تاسو گر ای تاریخ یو اللہ والا و یو کلی بانی را دن رشو دیر زمان مخ کیا وطن ترا غلیو نجوی کتلوی او ارد دیارک انہا دیارو و ارا اجوہ الناس غیر اجوہه ویدہ اللہ ری کسی او کلی خواہ ری جزو مخ کیا غلیو و نام خود اٹھول بدل لی آغا یو نشتا غا جمع ورسر ناستا کرو و ملاقات کرو داسی سوک علا پس پر یو کلی بانے زا نہ آغا لاری کسی بھئی خواغا خلق نشتا اللہ وی زما بندگانو دا دنیا گرے لو بھی تا سوکو رہنگ دا یو مشاہدہ دا ہر معشوم مور تا پا جڑا راش وی گو را غبل ما نکورونی و معشومانو بار کورو نجور کری مال کور روان کو یو بل بکل اوٹا کئی و دا معشومان جی ما خامستنی سی بس ها کورونا مورونا پریگ رازی ناسی پدی از مکہ جنگ دے پدی مارکتونو جنگ دے پدی دکانونو جنگ دے خوزور ازی پسو گو را چی چا جنگ کولو اچر تلانا چا زان سر دکان یوڑو چا زان سر مارکت یوڑو یو اللہ والاو ای قبرستان کی ولاو نو قبرستان والاو تیدا سی اشارو کوی جمع الکنوز کما ہیا جمع الکنوز لینفسهم و ترکوها کما ہیا الا قبورا دارسا فیها عزوام بالیا وی دی قبرستان والاو خزانے جمع کری وی دا سی پاتی شوی جسنگوی نی دا دنے جمع کری وی خزانے جمع کری وی وینن سشه پروته کې یو کتل زوړ خبر دی او کدی یو کتل پتیری جی دلی اډوکی دی رب العالمین فرمایي زما بندگانو دا ژوند دنیا لهو و لعب دا وصیات او لوبي دی او بشک کور د اخرت د حقيقي ژوند ته رولو زیره لو کانو یعلمون کدی فیده بلے آچی معرض تغیی کہ اللہ فرمائی المال والبنون زینت الحیات الدنیا مال او اولاد داد دی دنیا زینت تے ویر زما بچی دیر دی زما بنگلی دیر دی خدا دا مال او بچی با دنیا کی پاتشی والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا و خیر عملا اگر باقی نیک عملو نمز دیو کو سبحان اللہ دیو تلاوت دیو کو بلد دن سکار دیو کو دائی او دا سے قائم او دائم عمل لے چپ دی فنا نرازی د الله حبیب ته پخپلو بیبیانو کې زیاته پټولو کې خواږه ام المؤمنین عائشه صدیقه رضی الله عنها هغه الله حبیب تاسو مخې جنو کې واه د بیماری کې وی چې د عائشه بیبی د کور نمبر وکړلې ټول بیبیانې پوه شوې اجازه ته فرمایلو چې حبیبا دا مونږ اجازه ته تاسو د بیماری داره ز ټوله تیرې کوي الله نو پکم بستر او کټ چې د الله حبیب پروتو نو د الله د حبیب روح پرواز کړي د ام المؤمنین عائشه صدیقه رضی الله عنها په جوړ لګي هغه اخر وخت کې لارې مله او ذکري تاسو ته مخکې مسواک په مسله کې تیرو او دغه عائشه بیبی کور د الله د حبیب د قبر مبارکه او د روزی شریف زه جوړ دی ام المؤمنین عائشه رضی اللہ عنہا ته الله حبیب فرمای ادارت له قبی اے بی بی کما سره په وس کې دل غواړي چې زم تا په سي درو رسو ادارت له قبی فلیکفی کی من الدنیا کزا در راکب کما سره پی وسکې دل غواړي نو تعالی دنیا نظمره کافی شي لکه یو سور سړی په سفر روان دی او دل د سمره دنیا ضرورت ورکه هغه یو ورځ منزل دی یو ورځ ډوډۍ او به ځان سره راغستي او کله دوه ورځې دی دوه ورځې ډوډۍ او به راغستي الله حبيب خلي بيبي توي خلي بيبي توي کچره ته ما سره پی وسکې دل غواړي بتاله دي د دنیا نه دومره کافی شي لکه مسافر روان دی او خبردار بیبی د مالدارانو خلکو سره کینې نه دریم وصیت دار ولا تستخلقي ثوبا حتى ترقعيه جامت رغی زړمی سابو چې ټوکري ورته نه لګوري رسول پاک صلی الله علیه وسلم خپل داسې جامې جوړې چې هغه کې ټوکري لګې نه لوي خوانو کتابونو کې راغلی نبی اخر الزمان صلی الله علیه وسلم را روان دي هغه دمر عاجز وي ګور د الله حبیب کې هر صفت علی وجه الکمال پروت دمر عاجزی چې په دنیا کې څومره د الله عاجزان بندگان تیر شي د الله د حبیب غنځ تواضع په شا کې نو سره د دین چې امام د انبیاو دی خدا سی جامعی چولی ٹکڑی والا اخپلے بے ٹکڑا لگوڑا نبی علیہ السلام گورا پا خرش پر لی کرے دادا عاجزی انتخابا چه سردار دا انبیاء علیہ السلام دے پا خرش پر لی کرے او دا ٹکڑو والا جامعی چولی دیو جن بی بیان ام بی بیانی وی ناغی دغا شان کری قسم دے جزدی دے دنیا تی بلکل ہی روا لکمون آخیرت ہی رے دیدے کلی حدیث کی رسط و الفاظو کی راغلی چید حضرت معاوی رضی اللہ عنو دورو او اغا بادشاہ و خلیفہ نبی بیتے اتیاز رد رحم رو لے گل ام المومنین آئیشی رضی اللہ عنہ تا وَلَقَدْ جَاءَهَا يَوْمًا مِنْ عِنْدِ مُعَاوِيَةَ ثَمَانُونَ أَلْفًا فَمَا أَمْسَى عِنْدَهَا دِرْهَمٌ اتیاز علی ورطر اولی گلی ما خام چکیدو یو پیسا ورسر نوٹوڑی خیرات کرے گی قالت لها جاریتها یوویتنے واغبی بیتوئی فَاللَّا اشتریتِ لَنَا مِنْهُ لَحْمًا بِدِرْحَمٍ یو روپای وخاق ولی مولا مغسطی وکن آتی از رد درحمو بینزوارتوئی یو روپای وخاق ولی اغسطی و قالت لَوْ ذَكَّرْتَنِي لَفَعَلْتُ بی بی ورطا فرمائی کتا ما تر آیات کرد ما بدا سکلو دا خبری تیرے وی پیوی بخبر لَوْ ذَكَّرْتَنِي لَفَعَلْتُ کتا ما سره یاد کړې او ما بدا سکار کړې زما عزت مند دا دنیا فنا را بقدر ضرورت ګورو د دنیا کار دا معنا نه چې دنیا فنا را یو سره د کور کې کینی نه دومره کاوه چې څه سوال نه کینی او دا مقصد د ژوند مجوړو بد دومره کارو کې چې توای زما د بال بش گزاره کیږي نور تیارې خیرت لکوا حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ ډیر لوی جلیل القدر صحابی دی ابو متاصل له دین مفتو کې ملاو دې اور پسې ډیر کړي درې حضرت سلمان رضی اللہ عنہ ډیر اسلام پسې کړي درې دا د بادشاہانو د اولاد نو دې دین په طلب کې راوته یو راهب سره وو چې مر به خلق په جړل نو ولې ځړای ما د دې تو راکاله خدمت وکړه د دنیا پرست اخر کې راتلو او راهب سره ولا او شو ورته چې ګورم ته خو د کم ملک نه راروک شوی هدایت لټه خو دنیا کې هدایت بندې د نبی اخر الزمان صلی الله علیه وسلم دراتلو وخت ته نو کته هدایت واړو مدینه منورې لاله د مدینه منورې ته په دیني اثر لار کې چاوني او غلامې ته جوړ کو په یو يهودي باندې خرڅ کو يهودي باندې خرڅ کو نو دیو چې ما را يهودي خدمت وکولو زوی تجربه کې ناستم او کاروبار خدمت میکنو بر ورختلیم دی که سوکرار اینا ماغا مالک لیووی چی نبی افر زمان حجرتو مدینه منوری تراغ زب حیبت حیبت زر را کشو ما مخبرو نوکیو ناغذ پسپیر اووالو چستا دمو خبرو سر سکار دی تخو مزدور غلام سریخ پل کار کوا دیر الله حبیب صلی الله علیه وسلم ته چې کله راغلی ایمان وروړې ایمان وروړې او بیا هغه مشهور تاریخی واقعا ده چې هغه ورته ویل و تعالی آزادوم چې دور د کجورو درې سو بوټي وای او چې هغه میوه وکي د الله حبیب بشمار معجزې دي په خپل مبارک لاسه باغ لګولې او هغه په لږ وخت کې زرغون شوی او میوه کړي وسم داخله چې مدینه منوره تلار شنو غزه ګوري چې کوم ځای کې سلمان فارسی رضی الله عنه هغه باو او الله حبیب دې تبارک ویلی چې د ځنیم یو کول لاله چې درې سو کال عمر لري علماء او محدثین لیکلي صحیح کول لاله چې سلمان فارسی رضی الله عنه ځنیم سو کال عمر دا نیم د اسلام نمخ کې تیر شوی د اسلام په لټولو کې او نیم د اسلام کې تیر دی الله حبیب دبارک ویلی لو کانت الدین بالسریا کدا دین او ایمان د اسمان د دې ستورو سره رازون وی نو سخل کو وزان ور رسول و سلمان فارسی رضی الله عنه ته اشاره هوکا کدا اسمان دې له اسباب جوړونه چې زه هدایت لټوم نو کدا د نور سپوک به ستورو سره ژوندې هم به ځان ور رسول سلمان رضی اللہ عنہ ډیر لوی جلیل القدر صحابی دی او دا بای صحابو اید دی صحابو دا شان بسیت پوسو کی بعضی روایاتو کی راغلی چی سو کسانو تا جنت پشوق دی چی کل برازی لکه هر مسلمان کلمی والا پدی شوق دی چی جنت تا بکل ازم خود کمال خبر ادا دے چی بازی خلقو لجنت پہ انتظار دے چی دا بکل رازی پا آغا اشخاصو کیو سلمان رضی اللہ عنہ ہے جنت پہ دے انتظار و چی دا بکل رازی سلمان رضی اللہ عنہ بیمارو سعد رضی اللہ عنہ راغے دا آغا تپوسی کولو نچی کل راغے حضرت سلمان رضی اللہ عنہ پہ جڑاشو نا ورته ته ولې جاړي رسول الله صلی الله علیه وسلم د دنیا نه لاړو تا نه غره خوشاله ورځي به حوض کوثر وو بل اید مبارک الله سس کې فاته خو به خپل مرغور شي وسره وفات کیږي ناغوي جرا پدې نه راځي چې مرګ نه یریګم او نه جرا پدې راځي کني چې دنیا باندې مهرسته او مان سپاتې کیږي یا رسول الله صلی الله علیه وسلم یو وعده کړو او موږ سره یو وصیت را وکړو او خبره لاغینه ورواوړې ده وی فرمایلی لتاکن بلغه احدکم من الدنيا کزاد الراکب دی قبر پوری چې په دنیا کې وخت یې روي او ځان په قبر اخرت لته روي دمر دنیا دی لکه یو سور سړی په سفر روان دی چې څومره ورسره وي هغه ما ته څه معلومي دي چې مال دا غنه ډېر شي جنا په دی راځي چې نو وګوره دا مال دا چې ډېری کته غواړي کله غواړي ډېری او ځلې وخت ته جاړي او کوم چې وي خدا کړيږي ځکه کومول او ډېرول ولا شوک دی تاسو ګورئ یو دکان دی او خلک دکانونه کوي او په مزي کوي او په کیسه په تکلیف دي دا یو دکان دی کله په خوشحالي پکې او کله په یو دکان کې پجړای معلومه دا شوا چې ډیرولو کمولو والا او خوشحالولو جوړولو والا سوق دی انه هو ازهق و ابقا الله د خندولو والو مالک دی الله د جوړولو مالک دی که خوشحالي راولي ام الله دی او که غمونو راولي د خیر د شر د نفع نقصان د کمولو ډیرول اختیار بل چا سره شته یو د رب العالمین په لاس کې دی وګوره سلمان رضی الله عنه په دې خبره جاړي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم سره موږ یو وعده کړی و او ولا اورانی الا قد تعديت ما صدا سي خیال او ګمان کړای دي چې ما دا غین سکړې لک تجاوز میکړې د صحابه کرامو رضوان الله تعالی علیهم اجمعین زما عزت مند دا کارو دی وینا دا دنیا زموږ اوس دنیا دکانداری هم خلک کوي صحابه دکانداری کړي د دنیا نوکرای هم کوي صحابه کرام نوکرای کړي زمیدار هم خلک کوي صحابه کرام زمیدار کړي خو غرض د ژوند مقصد نه دی جڑا پذیر چنن دا شی مون مقصد ګرځونه او مقصد چې کوم دی چې د دین زده کړه مونږ ته کلمه سم نه راځي د کلمې معنا نه راځي مونږ په سپینه ګیره کې بانګ وایو نو غلطي وایو زمونږ یو سپین ګیره چې شپېته کاله موږ لراځي چې اقامت کوي اقامت غلط کوي په یو محله او په یو جماعت کې چې 200 کسان دي نو داسې په کیسه چې سلوې خو 15 شپېته کاله عمر د خود له خپل مسترجمه نه ورځي په دې ته خبره وانه او دې په لګوره په دې باندې ارسلې پويږي زمیدار چې کله وغنم کوي کله بجوار کوي اوس د څه کارونو کوم دغه خو په دې په نشو چې دا خیر خیرات کوم وخت دی او د فلاني عبادت کوم وخت ته ته د غنم او د جوار او کارونو په موسم پويږي دا چې د الله حبيب د هر شي لپاره یو وخت مقرر کړي نو کوم شي له چې وخت مقرر کړي کاغذ هغه وخت نه رسټو کینو بي ديني دا او چې کوم شي له وخت نه مقرر کړي ته ولا د ځانه وخت مقرر نه د پیغمبر دنیا ته دراتلو څه مقصد شو په خبره خو پويږي کنه بعضي سيزونو ته شريعت ویلي دا به دي وخت کې کې رمضان روزي و پر رمضان شریف کې دي څه په خبره خو دا پويږي کنه او حج به د حج پر رزو کې کې قربانی به قربانی پر ازو کیږي کی اوسړې وې چې اختر قربانی اوس کوم نو به شي ورته کوم سيزونو د پاره شي اوقات مکرر کړي نه به پاغه وخت کیږي او چې کوم له وخت نه مکرر کړي لکه خیر خیرات تعالی وي ورکوا او غریب لا ګوره چې دا غریب بس پریشان دی سره مدد وکا نیو بدلو کی نمڑکی خمو وائی بائی تم کمڑکی گی او کچھ بندے کی گی خوزو خوب امری پس سلویخ رضی پس خیرات کو ترشان دکنے را اس کا اللہ و رسول میری جاؤ خیر لکس او مڑکی گی کارز کی غطب اور پس سلویخ تم عرض بانے کے نبا مخ کے نبا رستو کے نہ ہر وقت دخپلو مردگانو پس خیرات کوا دا سلوختی نیتا الله و رسول نه مکده خطا دادانا جوڑا کری یو سره با مرکی گی یا غام دلو گی آتبوی لا سلوختی نه راغلی یا مثال بطور یو سره دلو گی نمرکی توی زمان مولی لا کال لده پورا روزانا خپل مردگان پا خیر خیرات و دعا کیا دوا پا خبرون سی دیکنا نزمائی ذت مندو چمو او تاسو دی خبرو ته سوچ کوونن دنیا مون مقصد ګرځول صحابه دا کارونه کړی خو چې د دین تقاضا راغلی نو کار یې فریش او الله هغه چا ډېر صفت کړي چې د بچو لپاره حلال رزق ګټي خو چې باندې واوري د کنه نو بس دکانې پزې پر خو زمیدارې پزې پر خو نوکری پزې پر خو باز خلک کوئی کنه چې موږ یاره دا ځکه چې نوکرانی او موږ مسلمان پریزي نو موږ له وسوځي دغه لاموازن چې غوګونو کې ګوتی ورکو الله اکبر دا الله اکبر معنا دا ده چې د کم ذات درو کور ته را ول مال هر چا لوي د بادشاہ لوي دي تاسو چې چا نوکر راغنه لوي دي ستاسو د دکان لوي دي ستاسو د پټي لوي دي الله اکبر او بیا وای چې تعالی خو به دغه کامیابی ښکاری خدا کامیابی نه لرستا ضرورت ته حی علی الفلاح کامیابی زی لراش کامیابی کو غواړی د کامیابی زی لراش ورسوک دکان کې سره سپینځر خرڅای باج سره په یو سکند او منټونو کې لکونو روپۍ ګټي خو هغه وای حی علی الفلاح راته چې درځي لکونه کرونه غټي دا خو ضرورت ته دا کامیابی نه رہی عل الفلاح د کامیابی زې تراشه او کامیابی سره د تمام انسانیت کامیابی سره اصل وجه دا چې کله کامیابی امت پی جنې نو بیا به کامیابی پسیږي نن خو موږ د دنیا مال او دولت او د دې بنگلو ته کامیابی ویل قران سوئی سوره ال عمران سلورم پاره کې رب العالمین فرمای فمن زحزح عن النار وادخل الجنه فقد فاز هر ناری نا او زنان مسلمان چې د جهنم د اور نه بچ کړي شو او جنت تور دن شو نو دې کامیاب شو اصل کامیابی د جهنم د اور نه بچ کی دل دی او جنت تور دن کی دل دی دا شی ګره صحابه کرام رضوان الله تعالی علیه اجمعین په صحبت با برکت د نبی رسول سلام کی کامیابی پیشر مې دیوا پسې جدا شکړه حدیث د بخاری شریف کې راغلی نبی رسول سلام بازي دعوتونه را سکړي چې خطونه لیکلي صحابه عجیب خلکو که تکلیف رسائی و آز امان و رسائی تاسو مواپس سی ده سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم خط بادشاہ تروان لکو دارا پخوانا طریقہ را قاسدان سو کوجنی نا قواغد انسانیت ده حدود نتجاوزو کو چه خط ورکو آجو کو تو بجلاد ور سره ولان ولوی پنیزه هوا نو صحابی په دې زړه کې پنیزه هوا او دا هغه د زړه نه نیزه پور را پور هوا ته وینو دار هوالي دا د صحابی اخیره خبره ده وای فستو و رب الکعبه زماره خانه کعبه پر رب قسم یې زه خو کامیاب شو کامیابی په جندلې کې دې په جندلې دلته ظاهرا څه شي شهید شو خزه کنده پاتشوا بشیت ایمانان پاتشوا آوی فزتو و رب الكعبا زماد دخان کعبی پا رب قسموی زه کامیاب شو زمائی زت مندو کامیابی دنیا کارونه بکو دا مقصد نده نماز بیان چیر سره ده بس کینی نا کوا خدا گره مقصد نده کچرتا دنیا و دکان و نوکری و کار ضرورت جوړ کو او دین دی مقصد جوڑ کنو اللہ دادا سی خلقو صفت بیان کرے قرآن حکیم سورہ نور کی اللہ فرمائی وَإِ رِجَالُ اللَّهَ تُلْهِهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بِعُنْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ اللہ وَإِ پَدِي مُحَاشَرَ کی دا سی سڑی دی اللہ ورطا سوئے وَإِ سَڑِشْتا چِکَلَا غَيْ دکان کئی لین دین کئی خودی لین دین دا اللہ دی آداش او دا قبر و خیرت دا فکر نغافل نکل او دا مجن غافل نکل دبائی صحابہ و بارک مفسرین بکلی چاہی با دا لوہاری کار کولو نو سٹک بیرہ سی اچت کلو لوہار اس پنے ٹکئی چی دا دی تو دی اس پنے تراوا چاہی نجل د موزن وی الله اکبر الله اکبر نجل زل خمی چت کلی و ستا خدا ویرا غرزول و نشا طرف لده پریو چه بس اس بلده اعلانو شو نا ضرورت بپریز و مقصد طرف تا بلاش ستا خدا شا تا پریو کدا فیاری و سڑی رجل جماعت ترازی او دے پا جمع بان پابندی کئی او پکم جماعت کی صحیح عالم وی او غد قرآن و سنت یو آیات وی یو حدیث وی او دا خلق پابندی سرکی نی بزم زندگی بجوڑی گی کنو بجوڑی پا اکثر و مساجدو کی دو قرآن و سنت درس نشتا او چی چر تشتن و اغیل سمر خلق کی نی اصور اصور رکاوٹو نجوڑو دو قرآن درس دا پارا علان که دا ہدایت یو بل کتاب تاسو لخکاری دغه د هدایت کتاب دی چې دا واوري دا زدکی د دې اورېدل د دې زکړه دا ایمان او دین او د اخرت فکر زده کولی. زما عزت مندو دنیا زموږ استادو ضرورت ده خدا مقصد نه ده. دیو جن الله حبیب صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي حدیث کراغلی دي ابو الدرداء رضی الله عنه له روایت ده وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما طلعت شمس قط الا بويس بجنبتها ملكان يناديان يسمعان اهل الارض الا الثقلين يا ايها الناس هلموا الى ربكم فانما قل وكفى خير مما كثر والها رواه احمد. ابو الدرداء رضی اللہ عنہ ویج جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے وی روزانا چکل انور راخی جی نو دے انور پخوا کی او دو ملائک وی او دا دوار ملائک اعلانو نا کئی خود پیریان انسانانو نا دا خبری ددین الوار سوک دا خبری ہو ری زمین استاز وہ ایمان بالغیب دیکھنا زمین استاز اسے شیلے ایمان بالغیب دے دا گر دا خیرت پتہ سودا دا زمین استاز ایمان بالغیب دے دو ملائک آواز کئی د جناتو د انسانانو نا بغیر ہر شے اوری فرمایا ایها الناس هلموا الى ربكم اے خلقو راشد خپل رب طرف تا فانما قل وكفى هغه مال چې لغونته دي استاد ضرورت د پاره کافی نه خير مما كسر والها دا لغونته دا مال نه ډېر دا غنه غره دي چا غډیر دی خوتی قبر او خیرت نه غافل کړي نه دی قبر را یاد دی نه دی خیرت را یاد دی نه دی الله ملاقات را یاد دی دا لګ مال چې تا د ضرورت د پاره کافی دی دا غډیر مال نه غره دی چې تی د خپل قبر او خیرت او د الله د ملاقات نه غافل کړي. دیو جلال اللہ حبیب فرمائے لیلی حدیث دے دی ترمیزی شریف امام ترمیزی وی حدیث حسن صحیح تا اللہ حبیب وی توبا لمن حدی للاسلام وکان عیشه کفافا وقنعا مبارکی دا وچادا پر پدباند نبی علیہ السلام شدتا اسلام طرف تا اللہ ہدایت کرے خصی مسلمان دے او دد جوان بس دور دے چی سر پس ہر دے او دل پی اللہ قناعت و صبر ورکڑے قناعت و صبر ام پی ورکڑے قناعت و صبر ام دل پا دی بانے ورکڑے دے او دا اللہ حبیب زان دا پارم دعا دا سکڑے وا اللہم اجعل رزق آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم قوتا اے اللہ زمادہ بال بچ رزق قوت دیتا وئی چی بسی لا گزارا دیکھی گی. اللہ حبیب دعا فرمائے لی دا حدیث دا بخاری شریف دے او مسلم شریف میں ذکر کرے اللہم جعل رزق آل محمد قوتا زمارا با دا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا خاندان رزق دور ہو کر دے چی بسی لا بقدر کفایت وی بقدر کفایت وی. اذا الله حبيب یو مثال ذکر کړي الله د خپل حبيب خبري زموږ استاد سوجو متمرکز کی صحابه کرامو په دې خبرو یقین همغه بس په یو غوا او په بل وکسش پاره باندې وسوځي. نبی عليه الصلاه والسلام یو ځل فرمایل د نعمان ابن بشیر رضی الله عنه روایت ته او اصل کی حدیث بخاری مسلم شریف مختصر ذکر کرے آغا حدیث دا بخاری و مسلم شریف دا انس رضی اللہ عنہ ہونا ہے اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی ويتبع الميت ثلاث نهله وماله وعمله فيرجع اثنان ويبقى واحد يرجع اهله وماله ويبقى عمله دمړي سره چې څوک مرشي دري سي زونه روان وي بال بچي رشتہ دار روان دي بال بچي رشتہ دار روان دي مال روان دي او عمل روان دي نه راځي واپس راشي یو شی ور سره باقی پاتې شي او په بعض روایتو کې دا حدیث دا سي تفصيلي راغله نبی علیہ السلام فرمائی وی مثال د دې مرگ او د دې مسلمان مومن او د عام انسانانو داسې دي لکه سړې دي او د دې درې دوستان دي سو دوستان دي درې دوستان دي یو دوست ورته وی هاذا مالی فخذ منه ما شئتا واعط ما شئتا ودع ما شئتا یو دو سور لوی دا می مال لیو دا دی مخیل دی پروت تی دین چی سمر آلی استا خوخدا چی چال ورکی بستا خوخدا او بل دو سور لوی انا معاکا اخدومو کا فیدا متت ترکتو کا بل دو سور لوی چی زبت تا خدمت کوم و چی منشنو بس بیا زمان تا سر سکار نی دریم دوست ورطوئی انا معکا ادخل معکا و اخرج معکا ان متا و ان حییتا ورطوئی دستاس داد داسی دوسم چیزو بتا سرے کتجو اندے ام بدر سرے موکو منشن ام بدر سرے لذا الله حبيب بیا د دې تفصیل ذکر کو وی هر هغه شی چې ورته وی والا او چې سړي خو خي ورکاو په دغه مال له تاسو سره لاسو کې مال پروت دی چې څه په کې څه خوري چاله ورکه چاله باندې او دا دیم شی ستا غټبرداري او ستا بال بچته بس تر مرګ به خدمت کوي اوس خو تاسو داسې دور راغلي چې بچي تر مرګ خدمت هم نه کوي ګوري کپلار سره شوی خو به خدمت کوي او کنی بے خدمت نکے حالان کی دالوی سعادت تی چسوک دو والدینو خدمت کئی نن دمور او پنار خدمت سوک نکے او کسوکی کئی نگور دا بازی رونو دا سکاری کنا دام گورا بیدینی او دا یا رونو لبازی وقاتو که اللہ توفیق ورکی دمور او پنار خدمت کئی نو پکار داری چی خدمت نپسی دورا کاتا نفل شکر پتور کولے دا دیندار خلق داسی چې غره مور پلار خدمت کوي بیا شکرې نفل ادا کوي او چې څوک داسی وي چې خدمت د مور پلار کوي نو بیا له ګور دا بل له ډول لکه بچی دی ته روتاله نه نه کینا به د خدمت کو خو قبل سره دشمن جوړ کو بلکې کله ناکله داسی او له یوه بس گوا شمه ده بخلې نه نه ګور د خدمت کو خو د بل رور بیره پاغه غرق کا شکر نو باسی د مور پلار خدمت عبادت تی او د مور پلار خدمت فرض عین دی پوی دی تا فرض عین کر لکه دا موس چی فرض عین دی قسم دی دا مسئله لکه مور پلار چلوی چی بچی نفلی روجه با ننی سی ده شریعت مسئله کمینی و نمونانگاری کی بی پا خبر پوی دی کنا مور پلار چلوی چی بچی زمان افلانه کار دی وگر نفل بنکی کد نفل کل ولل نفل کای په دې نفل دې ګناهګار دې رکستا نفلی روزه نفلی دا استا نفلی موز نفلی دې او د والدینو خدمت سره د والدینو خدمت فرض عین دې اواز یې بچی خدمت کای کای کای خلکو فرانه دې ښنه دې په هر وخت چې بیمار شي په دوايي او دا غسل کای اته پټ ګوت لګای دې جیدات دې ته خبر وای نورو نورو ایچه سو خبری پس یو سڑه مورو پلار لدوائی پس کئی پا دید بانه تا مورو پلار خدمت اید اللہ حبیبی غزل مزوکو اللہ دیمو تونو مسلمانانو تدخپلو مشرانو دوالدین دو خدمت توفیق راکی مجھے اللہ حبیب دی سباو کنو مخیر او گرزولو وی بیگا جنت تلاو سردار دعالمین وی خپلو مطل په جنت کې دی او صحابي د قران شریف تلاوت به اوریدو باوی دا سوک دے مشکات شریف کیا صحابی نم راغلے وی دا حبیب استافلانے صحابی دے نو تلاوت خطاسو طول کو خود چاہ جنت کی اور ری دیشی طول صحابو تلاوت کولو خود دا غیوی ولی جنت کی اور ری دو اگر دا مور اپلار سر دیر احسانات کول نو دا مور اپلار دا خدمت دو جنا اگر تلاوت پز مکا کولو لا جون دیرے اور اللہ حبیب پا جنت کی دا اگر تلاوت ہو ری دو نگر دا درے مٹھا برداری دا با دی خدمت کئی بچی او اخیرنے عمل لے دا بگو اکبر کی در سرائی دا قرآن شریف پا عمالو کی اونیک عمل لے قرآن سر اللہ دی منگو تاسولد سی دوستی توفیق را کی دا قرآن سر سی دوستی دا چی دا دم کی تلاوتیم کے او ملم پکے او کتو قرآن شریف کلے او سینی سره جوخته بعضی عوامو دا طریقه چې جمعات نوزی خبره دا دا قرآن شریف کلول جیز دی او کتی خکولی خولوان خکولون دی خو تا کی لیکلی دی چی دا خور و لور برا خدا نو دا گوره نوار کن پیده پا خبره واده قرآن شریف کلوم او تو دا اللہ کتابی او دیر مینه میده در سرا خو پتا کی لیکلی چی خور لور لب برا خوار که نو خور لور برا خدا نوار کن وې دې دا سي مثال له علماء لیکلي لکه ډاکټر درله دوايي لیکلا او درله وې دا دوايي راړه او ته دوايي راړو په ځای باندې بس هغه کاغذ سره ما خام خوله په دې خبره باندې دې چې کور کې بخلک وایي چې دماغو کې فرق راغلي و دې نه تړي پر صحیح باندې ډاکټر درله پرچه لیکلي چې په دې عمل وکا او ته دوايي راړو په ځای باندې ساري پرچه خوله ما خامې خوله او چې سپکیوی نګور قران شریف سره صحیح دوستی سره چې دا الله کتاب سوئی په دې عمل وکار دی هی مونږ یو تماشه جوړ کړی دی بعضی قبایلو کې دا طریقا یار جو سړی ته پوسو کو چې هغه مو یو سره د کلی نه بارو سی او دور کال او شول یو سکوله راوتی کلی والا ولوي چې تاسو په کلی کې برخه نشته ولته د کلی نه بارو سی دا زانه د ظلم د بی دیني د بی انصافي او خبره جوړه کړ یو سره اصل کال خپل جیداد استاسو په دې کلی کې او په خور کې وسیږي نو بس یا په خور کې وسیږي نو ته هغه په کور قبضه کې او هغه جیداد استاسو دی په کلی کې وسیږي نا یعنی د دې دومره عذابونو مصیبتونو سره منګر خپل بی دیني پرې نه خو سمرا عذابون دی پکار دی جمون تو بیستی ری اللہ تا متوجی شوی ری خمونگ دانو آئی چی بھائی اللہ و رسولی و شیور کئی او مونگ سنگ داغی نیم کار گو پکار خدا دی دی پلو گرا اسلام خدا دی کی اسنی دا دنیا نمگری گنی و خیرت قائم و دائم گنی نچا پخ پلا یو سنی دا ویجرا شما سر دی برخدا څکه کور دې نه کنو اے کلور خور لګې برخه دل تور نه کال ته ورکه کنه به ورکه سبب الله رب العزت تپوش کوي پرز د قیامت کدل ته تا زور اورې اوستا جرګه دې مدا او پیسې دې چلیږي او چالاکی دې مدا ته سبب زریشتي دې کې سره ودري هغه دې بیا د درو گواہی دې چلیږي داس مکه په گواہی کوي قسم دې د خپل الله شنو گواہی کوي تا خپل سرمن بگواہی کئی تا خپل سرمن بگواہی کئی نسباب اللہ پا حضور کی زبا عزت مند سکم دیو جنا دا قبر اخیرت فکر جی بیا خو پکار دارے چی سرے پخپلو وی جبای راشا دا حق دیوالا دا حق دیوالا مشکای شریف کی راغلی تا سی خلقم تیر شیوی جدائی دا قبر و دا اخیرت فکرو مشکای شریف کی واقع دے یو دو مسلمانانو نیو پر بلبان از مکہ خر سکا ناغسلی زمکہ کے کار کولو کا نستے پائے کہ خزانہ رہوا تھا ناغ مالک پسلاو جرا شروع رہ پزمکہ کے خزانہ رہو تھی او ما خطان زمکہ آغستی وا او ما خطان خزانہ نہ آغستی ناغبلم سی مسلمانو آور تو ای رو رم آور پتا تش زمکہ خرچہ کری دی کہ خزانہ مزانہ نوا یو ویزین عالم بل ویزین عالم حدیث پاک کی راضی سردار دا عالمین فرمائی صلی اللہ قاضی نے فیصلہ قاضی نے حیران کو میرا قبر و خیرت والا فکر دا ہے یو ای زمانه دا بل وی زمانه دا قاضی صاحب سوچو کو جدی سره بو سکو آیاو تیوستا بچیشتا وی آو بل تیوستا لوستا وی آو وی خدا سوکل چه دا پا نکا ورکی او دا خزانه بس دا دویش وا پا دی طریقی والا فیصلو کا قبر اخیرت فکر خدا دا جزان نا پخپل سکا پخپل ایل ریکا قسم دې چې چا سره فکر هغه په دې منبر اعلان کړي چې ګوره فلانی حق دې خلق او اوري سبا سره قیامت کې وي. حکیم ابن حزام رضی الله عنه مشهور جلیل القدر صحابي دی. شپې شخص لیکال عمر یو شپې تکاله په کفر کې تیر دی او شپې تکاله په اسلام روړ دی. ډېرو خيار او قابل ترین صحابي الله دې موږ تاسو حرمین شریفین او لبوز د مشرکانو د مشورې او زیر دارو ندوه دا دوا اسم چې صفا مروه باندې او دروازې باندې ولې بل ته لیکلي باب الندوه د چې کله اسلام راړو نو دارو ندوه خرڅه د چا ورته دا شو کول دا خو زموږ د ټولو عربو او د ټولو قریشو د جرګیزه او تا خو عربو پوزه پرې کا ورته فخر بخر فاتح نه دی سیوال اسلام نه په بل شي گواشه جما دار الندوا هر څکا خدا په سي جنت کې فزان لکور جوړو خیراتی کیا مزل الله د حبيب له عزل سوغختل د الله حبيب ورکل بیت او غختل به ورکل نو پدرین د چراغ الله حبيب ورته وي ولکې د امه بای چا سره مرګره دې لګي راويخ کړي فش په خبره باندې و دې کې غي بار دا اندور مستره کوي د ژوند ورځې مس شه پر دې بازي کسان دا سیو بازي نه کاندا سیمو دره کیجو نو بازي کسان به د ژوند نه مخک خوب وکو وی جنون تکرر لا پدمایو چې خوب بیا ناراضي ا بازي سره ځان خستړي کی نو دې دل ترجمه له خوب ناراضي ا بیا په کې بازي نه پوه شیخان وایي چې سکینه را باندې را نازل شو په خبره وایي دا مسله د شریعت چې میدان جهاد کې کفار سره جنگ وي نو که چاله خوب ورغه دا سکینه ده او چې دین بیانې کې بلغلې تقسیمیږي ته و دې ولا شیطانی وسوسه او د کیګه ما دې په خبره وکړه او د کی دنې په کار هیڅ ناشې او کله دې و دې د وژنې خبره زمونه میرش دې په خبره وکړه وای حکیم ابن حزام رضی اللہ عنہ دا مسئلہ دے شریعت چې دا غافل و خلق و دا وجن گو رہے مجلس کی دی پلو گو رہے یو زن نبی علیہ السلام دا سبا موز وکو نجی پکرت کی گڑ وٹ فن سردار دا علمین چی موز وکو ویسا حال دے دا باز خلقو چی او دا سون سی نکی دا دی دا او دس دا کمزوری دا وجن پر ما اثر را رہے دا مسئلہ دا چی دا یو کس دا غفلت دا وجن پر طول مجلس غفلت رازی نو بیدار ناسیخا حکیم ابن حزام رضی اللہ عنہ خبر بکولا یوز اللہ اللہ حبیب ورکر واغست البیار آغی پدرین مرد اللہ حبیب اللہ اید عمال خوک دے ودا سی تک سنغن دے دے چاچے دزلپ سخاوت واغست برکت بواشو لیشی او که پتمی حرست واغست نو خیر و برکت بنی صحابہ پہ یو خبر پویدلوی حبیبا و ادم در سره چې په مرګ ومر شم خدا سي ونه کوم انشاء الله نو حضرت ابو بکر صدیق رضی الله عنه خلیفہ نا ورته راشه بیت المال کې خپل برخه یوسا و ما یوزن الله حبیب لوی چې چاله بلاس نه نیسه عمر رضی الله عنه د درې پیر روغ ترانغه د فاروق اعظم رضی الله عنه سره دا غمو چې دی خدل تنالی او دا د خپل برخه بیت المال اسنه قیامت کې سبا غواړي دی ځل په منبر وی خلق او راي غواشي حکیم ابن حزام ته زګر خپل برخه ور کوم فتیرا زینا نو کدا اخرت غمی زما عزت نوم درو نو خپل دې سره وې جدا ما سره د خور برخه او دا د فلانی برخه او دا د فلانی برخه دا دا مال او دولت پاتی کیږي یو شی پاتی کیږي قبر کې هغه شی چې د قران سره صحیح دوستي خبر دې نه شروع وکړ اے قران سره صحیح دوستي ل تیار یو د دې په تلاوت کو په دې عمل کو ګور په دې قران کې د گاونډي حق شته کنه نجما او تهسار ما خام خلو او محبت کو نو د گاونډي حق ادا کو او صاحبل لور او خور د قران خلې په دې قران کې الله وې دې لبر خورک دا قرآن شریف لري حدیث کې راغلي کله چې زن کدن شروع شي نو اې د زن کدن نه یو کس مرګره شي مرګره شي یو کس لکه یو منکر چې راشي دا کس ولاړي اي ورته وي د زمونږ د تپوس کو ورته وي دا په سره لکه یو منکر ته وي دی بیا می نو اخر کې دل په قبر کې جنت بستر او وړي او دې ته رواني نو دا مئیت ورطوائی تسو کی تا ہما سر ڈیر مدتا و نصرتکو نا ورطوائی زی قرآن شریفی جتا دنیا کے ما سر دوستی ساتھ لیوا قسم دی دا قرآن شریف با پا قبر کی دا قرآن شریف با پا قبر کی نن دا اللہ دا حبیث سر تعلق جوڑول پکار دی دا قرآن سر تعلق جوڑول پکار دی سکنن دا مونگ استاسو دا اللہ دا حبیث سر تعلق وی نو سبب او پرکار شي حدیث کراغلی وای پرز د قیامت به وسړی ته الله حکم کی جهنم ته ورغورځوي نا وملائکې نه سی او دا د نبی دے سلام امتی نو دا که چې بوزي ادم علی السلام مولاړي دی ورته یا ادم صفی الله ما جهنم ته بوزي او که څه چل دی او کنا ملائکې ته وای خو یاد ساتي قسم دې چې ملائکې ته الله حکم کی بیا د پیغمبر ابن منی دا اللہ دا حکم دا پاس دا بلچا حکم نزائیج دا آدم علیہ السلام بوئی پریگی زائی ای بوئی اللہ حکم کرے سنگی پریجو بوئی آدم علیہ السلام و نبی علیہ السلام توجیہ احمد صلی اللہ علیہ وسلم ستارہ امتی اور تروان کرے کسی کولیش لگا اللہ حبیب ملائک و لگا پریگی زائی ناغت بن پریجنی زی ذکر اللہ حکم دے او دا اللہ حبیب بدا سی بیر مبارک و بدا سی اونیس پریلاس او دا سی عرشت بگور چا اللہ تا پالوی ریلو چا دا امت بارکی بلی خفکوم نا تا خما سر وعدہ فرمائی لیو چا دا بتا دا امت بارکی خفکوم نا سنگا دا ما امتی اور درواغ دا اللہ ملائکو تا حکمو کی شرح پرینگی زیور تا بید عملو تلے دا غد نیکو تلے وسب کشوی بیا ورته عملو تلی نو چې بیا عملو تلی عمل به سپک شي د الله حبیب براشي او پرچه به د ده د نیکو په تله کې واشئ درنه به شي درنه به شي او حکم به وشي جنت ته به وځئ نو چې دی جنت ته ځي نو دی به ملایکو له وایي لږ خو مې پرېږئ چې دا مخې د سوال ده څه وایي د سپوږمۍ په شان پړه کېږي چې دله خو تپوس کوم دا څوک دی د خو ما سره ډېر مدد او نصرت دی به پېژني نه چې دا زما پیغمبر صلی الله علیه وسلم دی به تپوس وکړي چې ته څوک یې تا خو ما سره ډېر احسانات وکړ نو الله حبیب ورته وایي ستا پیغمبر او دا ستا هغه درود شریف چې په ما ولې وي او څنګه په موقع کې په کار راغی په خپل پیغمبر ډېر ډېر درود شریف ویل کار دي خصوصا د جمعې په شپه او د جمعې په ورځ باندې زما عزت مندو دا دنیا فانی ده د دې د اعمال او دولت فانی ده د دې اقتدار او مشري فانی ده دا زموږ استاسو ما تاسو دنیا کې به موږ څه کوو د دنیا کارونه وکړو وګوره دا زموږ مقصد ده مقصد زموږ استاسو قبر او آخرت ده مقصد زمانگا استعاسو زبائی ذات مندو قبر و خیرت تے اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے دی وی بنی آدم وی یقول العبد ما علی مالی و انما له من مالی ثلاث ما اکل فافنا او لبس فابلا او اعطوا فاقنا و ما سوا ذالک فهو زاہب و تارکه للناس ابن آدم و زما مال و زما مال و استا مال نخطا لبستری دریدی او دی خوڑو خلاص شو خبرا جامی دیواشو لی زریفی ورد کا اخیرت کی جمشوا دی دریو نیلاو خطروانی ادا بخلق لپریدی قسم دی بازی سنیلا پکت پرو دی جی پا مال جنگی دا گریادو سا تیدی بچو دو پارا رنمون حرام کو دا کو دا قسم دی یوزل ہو جنازہ کی زوالارو او تقریر میں کولو یو ډېر معتبر سړی د کلی مشر مړو نو یو دوست را پاسې دوی که په دوانه د شاس قرضه مرځي نو ټول مال رسیدلی خبرې ته مو سوچ دې کنه چا غوونه کو شوره دې پس یو کندا زنانه وا هغه یو چې ما د 250 روپۍ امانتي خوي دا الله کور کې ناسې کو تر اوسه ور ورکړي په دې خبره وایي جو خلق دا سکڑی او دا په هر کلی کې خلق بگواهیو کی چې دې سړی په پلار د خلکو قرضو او چې قرضداري راغلی نو غلې ویلې کې قبر در ندی معلوم چې دې در لو خیر دا بچی چې دې د پاره ته جاړې دې د پاره ګرمي دې د پاره مرګ او تکلیف لګان دا بچی به سبا سي دا به په کار راځي. دیو جن عمر ابن عبد العزيز رحمت الله عليه ډېر لوی یو خلیفہ او بادشاہ ته شو دته عمر ثانی وای عمر بن عبد العزيز رحمت الله عليه. عمر بن عبد العزيز رحمت الله عليه ته سوال عمر ثانی ورته وای دنیا د عدل او انصاف نه ډک کړی و قسم دې چې وفات شو د خلیفہ زیورات په بیت المال کې پراتو دغه د وفات ته پس د خځې روري بادشاہ شناغه اخور روغخته چې دا خطه و دي دین خدا خو مې در لپلار تر کړیو کنه دا څنګه بیت المال کې فراتي اپ جڑا شورت وي روړ لوي دا بیت المال کې خوي دا زماره خاون پجوان په کار نور اغلی نن باندې سپکار راش د خځې زیورات په بیت المال کې دي چې وفات کې دوه بادشاہ له بچو له ايشې پرې لو نو چا ورته ته خوځې دي بچو له سپرې نه خل ناغور ته وي زما بچي به د دوه حالاتو نه خالی ني یا بدا دا اللہ دشمنان وی بی دینا وی زد اللہ دشمنانو لسا شیع نپریزم یا سرے دی زمان دا اللہ و دا رسول دشمنی زبو لسا شیع پریزم او زمان دا بچی با یادا سیوی چی دا اللہ دوستان وی نوشی اللہ دی مرگره دی تول ارس استا دی پی دی خبر وانا شی اللہ مرگره دی نو ارس استا دی چا لاس چی دا بادشاہ پلاس کی دا اورنجیب لمگیر رحمت اللہ علیہ ډیر مشهور بزرگ بادشاہ تیر شوی زمون دی اندوستان بادشاہانو که دیر عادلان تیر شوی دا فتاوی لمگیری دا دپا دور کلی کلی شوی او چې بادشاہ دا سی و یوزل ورط قوم و رعیت و علماء راجم شوی چه باران نکی گی او سباب استثقال ہوزو صحیح بادشاہانو با دی جمعی در از امامتی کولا اسم دی اللہ صحیح بادشاہان راولی نو دی جمعی موز با بلاغا حقی بل سوک بنکے دا اختر موز با دی چا حقی استسقا کیږي نو بادشاہ وقت به مخله کیږي بل چا حق نشتا نو هغه ته سبب استسقا ته وجوه دارنجه ولمگیر رحمت الله علیه وی زری جامع واشولې او ټول شپه پس مکان لا ته پس د پروتو یو نه نه باران زما د ګناهونو د ورځې نه کیږي زما